To dosyć prawdopodobne, że połowa duetu The Gutter Twins już jest w naszym kraju, dlatego że dziś w piątek wieczorem zagrali koncert w Pradze, a dziś w sobotę wieczorem grają w Krakowie, więc bardzo możliwe, że zespół The Afghan Weeks już jest w naszym kraju. Tak jak powiedziałem, dziś w sobotę grają w Krakowie, a w niedzielę grają w Warszawie. Greg Dooley w naszym kraju. A parę dni później, w środę i czwartek, Mark Lanegan, to się porobiło. Afghan Weeks, ciekawe, czy kiedykolwiek Afghan Weeks i Mark Lanegan Band, ciekawe, czy jeszcze kiedykolwiek panowie wrócą do The Gutter Twins, ale ja muzycznie przynajmniej z wielką przyjemnością do tego projektu tych dwóch niezwykle poważnych panów wracam. I teraz będą dwa utwory. Jeden starszy z 2008 roku, a drugi zupełnie nowy z płyty, która dopiero się ukaże. Co łączy te dwa utwory? Mam nadzieję, że państwo za chwilę mi napiszą. Ten drugi ma 5 minut, więc troszkę czasu na podpowiedź i odpowiedź będzie. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. take the leaf off your mouth now that you have the facts on your side. Take a moment to reflect where you're from. Let reason guide you. See all tracks lead you out from the dark. See all tracks lead you out to the stars. Why can't you take the leaf off your mouth now that you have the facts on your side? Take a moment to reflect where we're going. Let reason guide you. See all tracks lead you out from the dark. See all tracks lead you out to the stars. Czy te dwa utwory, ten pierwszy z albumu Adorata, The Gutter Twins, cover Jose Gonzalesa, a ten nowy to nowe nagranie Jose Gonzalesa z płyty, która za jakiś czas się pojawi. Na razie są chyba dwa czy trzy utwory udostępnione, tak by można było posłuchać i kupić. I przy tym drugim, tym, którego posłuchamy właśnie teraz, postawiam sobie wielki wykrzyknik. Proszę posłuchać. Every age has its turn. Every branch of the tree has to learn. Learn to grow, find its way. Make the best of this short-lived day. of a better day. Take your time, build a home, build a place where we all can belong. Some things change, some remain, some will pass us unnoticed by. What to focus on, to improve upon, in the face of our ancient tribes. Feels so clear, feels so obvious, to each one of us. José González. Potężny José González, jak to brzmi. No ale tak brzmi. Every Age to tytuł tego utworu. A teraz siostry The Unfangs. Kolejne nagranie z albumu, który za moment. One's for sorrow, two's for joy, three's for a girl and four's for a boy, five's for silver, six for gold, seven's for a secret never told. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. Oh, the magpie brings us tidings of news both fair and foul. She's more cunning than the raven, more wise than any owl. For she brings us news of the harvest, of the barley, wheat and corn, and she knows when we'll go to our graves and how we shall be born. One's for sorrow, two's for joy, three's for a girl and four's for a boy, five's for silver, six for gold, seven's for a secret never told. Devil, defy thee. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. She brings us joy when from the right, grief when from the left. Of all the news that's in the air, we know to trust her best. For she sees us at our labor, and she mocks us at our work, and she steals the eggs from out of the nest, and she can mop the hawk. One's for sorrow, two's for joy, three's for a girl and four's for a boy. Five's for silver, six for gold. Seven's for a secret never told. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. Devil, devil, I defy thee. The priest, he says we're wicked, but to worship the devil's bird, ah, but we respect the old ways and we disregard his word. For we know they rest uneasy as we slumber in the night, and we'll always leave out a little bit of meat for the bird that's black and white. One's for sorrow, two's for joy, three's for a girl and four's for a boy. Five's for silver, six for gold. Seven's for a secret never told. Pozdrawiają Marian Faithful, The Unfangs z Wielkiej Brytanii, siostry, które tym dwugłosem od czasu do czasu potrafią zdziałać cuda. Sięgamy po polską płytę. Dawno nie mieliśmy polskiego dnia i polskiej płyty w mikrokosmosie, chociaż Isle of Love było 2-4 tygodnie temu. Teraz będzie Klimt z albumu, którego jeszcze nie ma. Będzie za moment, nazywać się będzie cały album Genesa. Nie wiem, z którego języka wzięta ta nazwa. Albo Geneza, albo Geniza. W każdym razie, muzycznie bardzo zamyślony album. Thank you. I tak sobie płynie ten album. Trudno wyróżnić poszczególne utwory, choć oczywiście na nie podzielone, ale włącza się go i słucha. I on sobie płynie, i czas płynie przyjemnie z nim. Klimt. Nowy album za moment. Nazywać się będzie Genesa. Chyba tak zostanie. Choć może na antenie Trójki okaże się, bo sami muzycy powiedzą, jak należałoby wymawiać tę nazwę. A propos, Peter Gabriel właśnie obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego, 65. Ale też nasz Piotr obchodzi urodziny. To chyba będzie najlepiej, jeżeli teraz złożę życzenia. Piotrze, wszystkiego najlepszego. Dużo uśmiechu, dużo radości. Nie tylko tych muzycznych, choć wiem, że te muzyczne sprawiają ci niezwykłą przyjemność, więc ich życzę tobie najbardziej. No i co? I dziękuję. Dziękuję za to wszystko, co dla nas robisz. I mogę powiedzieć tak, mam specjalny utwór przygotowany, choć on po prostu do mnie trafił w ostatnich dniach. Ale powiem tak, bo to dzięki Piotrowi Kaczkowskiemu wiemy, dlaczego przy tym utworze, którego teraz będziemy słuchać, powinniśmy uśmiechnąć się pod nosem. Took that slow ride down the hill in a whip. She said Pompeii crumbled and Athens fell. Heathen stormed the citadel. A girl like me ain't got a chance in hell against him. Some cruel and cosmic joke God's playing. I don't pretend that I believe. I know there ain't no guarantees. Still morning finds me on my knees and praying. Inside your broken heart, you bear crosses. Some of us have got a name. Some of us have more than pain. We're all marching in this slow parade of losses. Oh, pretty thing. Mam nadzieję, że państwo również się pod wąsem, jak pisze pan Artur, uśmiechnęli trochę, bo to Dark Side of the Moon tu w środku, no, nie da się inaczej nazwać niż Dark Side of the Moon. A pani nazywa się Gretchen Patters i właśnie wydaje album, który nosi tytuł Blackbirds. Swoją drogą bardzo ciekawe jest słuchanie tego albumu, bo te wszystkie utwory, których nauczyliśmy się przez lata, one wszystkie na tym albumie są naprawdę. Zresztą polecam. Gretchen Patters. A gdyby państwo chcieli więcej, to proszę się odezwać. To ja przyniosę za tydzień i wspólnie posłuchamy tych dziwnych nagrań. Moim zdaniem przynajmniej dziwnych. Pretty Things to tytuł utworu. A teraz ta dziewczyna, o której mówiłem, że znajdę dla niej sporo miejsca w dzisiejszym mikrokosmosie. Jenny Owen Young. We could be pirates or go somewhere private. I don't wanna make a scene, I just wanna leave and head back to your place. Cause I got a roommate and he don't wanna hear or see what you're doing to me. Oh, oh, oh, oh. You don't make me better, but you don't make me worse. I'll keep coming back. Numb's no good, but it sure beats the hurt, beats the hurt, beats the hurt. Clean all my wounds out. Bandit. bridges and nice neat bows. Hell no, you have to just go, go, go, go, go. Oh, I'll keep coming back. You don't make me better, but you don't make me worse. I'll keep coming back. Numb's no good, but it sure beats the hurt, beats the hurt, beats the Jenny Owen Youngs, 33-latka z New Jersey, obecnie urzęduje na Brooklynie i taką muzykę tam tworzy. Spore doświadczenie muzyczne już, bo 3 długogrające płyty na koncie. Ostatnia w 2012 roku, a teraz trafiła do mnie epka 5-utworowa. I proszę sobie wyobrazić, że z jakiegoś powodu kompletnie dla mnie niezrozumiałego postanowiłem, że zmieszczę w dzisiejszym programie 4 z tych 5 utworów. Może Państwa też poruszy ta muzyka, mam nadzieję. Jeszcze jedno, jeszcze 2, ale najpierw Over the Bow, Jenny Owen Youngs. Holding up there. shoulders like splintered pine. Narrow. Dziwne wrażenie, że zaprzyjaźnimy się z Jenny na dłużej. Ona sama już jest trochę z nami zaprzyjaźniona, bo występowała przed takimi artystami jak rodzina Spector, Kevin Devine czy Amanda Palmer. No to już jest mikrokosmiczne towarzystwo. A pierwsza piątka jej ulubionych artystów: Tom Waits, Kate Bush, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis i Jeff Buckley. Czego chcieć więcej? Prywatnie fascynatka, jak o sobie pisze, historii naturalnej. Może dlatego na epkę na koniec wybrała ten utwór. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, down, down, and the flames, they went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Well, the taste of love is sweet when hearts like ours meet. I felt for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. Went down, down, down, and the flames, they went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Muszę przyznać, że takiej odpowiedzi oczekiwałem, bo piszą państwo, że trzeba więcej. No bardzo chętnie sięgnę po jej wcześniejsze albumy. Pierwszy z 2005 roku, ostatni z 2012, a ta epka najnowsza, nagrana przy pomocy funduszy zebranych od fanów, to już jest, nie powiem codzienność, ale dosyć powszechna praktyka, by początkujący i nie tylko początkujący, to jest właśnie najciekawsze, nie tylko początkujący artyści w ten sposób nagrywali swoje płyty. Kto był pierwszy z tych dużych? Marillion? Być może, być może. Jenny Owen Youngs. Proszę zapamiętać, jeżeli państwo nie zapamiętają, no to ja z największą przyjemnością przypomnę, ale muszę się jeszcze jej nauczyć, a jak będzie, zobaczymy. Wracamy do tego, co się w dzisiejszym mikrokosmosie odbyło, co zabrzmiało. Zespół The Shivers w pewnym momencie tak bardzo Presleyowo zaśpiewał. No to teraz jeszcze jedno nagranie z ich nowej płyty. To będzie bardzo, sam tytuł sugeruje, bardzo wiosenne. I może ta Jenny Owen Youngs z powodu wiosny się w tym mikrokosmosie dzisiejszym zjawiła. Sprawdźmy. The Shivers. Take me to the spring. Put me in your minute. Honey, I don't need a day. Baby, take my listening. Finally found my place in the world. Now I know where I belong. Finally found myself a little girl. Finally found myself a happy song. All the dogs is running right outside. Honey, let's take them down to the river. Finally letting all the pain subside. Finally proud to call myself a shiver. To run away from love. A dog, a wolf, a dog, a bear, a dove. And I don't know what I'm gonna say to you, but my love's so real and my heart's so true. Gone good, the world's na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na maybe they didn't do what I thought they did. Yeah, maybe I'm finally over it all. Stick the dogs down to the beach, babe. Gather rocks while we are there. Here you could always just teach, babe. I love you, I don't really care. Tell me something now. Who are we to run away from a good love? A dire wolf swears down from above. And I don't know what I'm gonna tell you, dear, But my love's so true, my soul's sincere. I sit your manners with the dip in my heel. Na na na na na na na na na na na na na na. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my really good God. You my boo, you my boo, you my boo, you my boo, boo, boo, boo. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Forever is a word. Nazywają się The Shivers, a utwór nosi tytuł To The Spring. Ale wszystkie utwory z dzisiejszej dwugodzinnej mikrokosmicznej audycji pojawią się na stronach Polskiego Radia. Cały spis dziś, w niedzielę wieczorem, jak to zwykle się dzieje i tak też będzie tym razem. A na do usłyszenia zostało mi jedno nagranie, bo skoro już z archiwum został wyciągnięty zespół Eels, to myślę, że nie mogło być inaczej. Mr. Ease, Beautiful Blues, na do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień, z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy i do usłyszenia. Do za chwilę. Right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day.